سوره سبا درس نمبر شپغم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين كفروا ويا كسان كافران دي لن نؤمن بهذا القرآن چری تصدیق نکو پدې قرآن ماندې چری ایمان راوړو پدې قرآن ماندې ولا بالذی بین یدیه او نه په هغه کتابونو ماندې چې مخکې د دې قرآن نه دي چې آسماني کتابونه دي. ولو ترا او کوینتا اذ الظالمون کله چې ظالمان موقوفون عند ربهم ودریگی د الله تعالی سکا یرجع بعضهم الى بعض القول واپس کیبا باز د دینا باسو تا خبر لرا یقول الذين استضعفوا نو بوایا کسان چې کمزوری ول الذين د پاره دا کسانو نستكبروا چې ځانې غټ ګڼلې لولا انتم کچرن وای تاسو لکنا مؤمنین وب منګ مؤمنان. سوره سبا کې ایجز او کمزوری د شرفا او اربعاو ذکر کولا. وګوره انبیاء علیه الصلاة والسلام دی خو الله تعجز دی. وګوره ورته جنات دي خو الله ته عجز دي. وګوره ورته بچاهان دي خو الله تعالی ته عجز دي. او وګوره پرشتو ته خو الله تبارک وتعالی ته عجز دي. او اعتراضونه د مشرکینو په مقاصد اربعو او د هغې جوابونه. مقاصد اربعه توحید او پاغی داغی اترازونه او داغی جوابونه. الله فاک بورتا او پر مایگرا ولی کن آغا شریکان ستاسو چی تازو زما د توحید پا زد که ما سر شریکان جوڑول کم زیدی سر اختیار اشتی او پا دنیا کسی اختیار اشتی زما د باچایه نا زما د ملکیت نا. نو زجر ور کئی آغا چاہتا سوک چی د توحید نه انکار کئی نو هغې ته زورونه ورکوي د مقاصدو اربعو نه. او دارنګې د مقاصدو اربعو نه څوک چې انکار کوي د رسالت نه هغې ته زجر ورکوي. او صداقت الکتاب درېم د مقاصدو اربعو نه چې د الله د کتاب نه انکار کوي هغې ته زورونه او زجر ورکوي. او څلورم مقصد د مقاصدو اربعو نه ایمان بالآخره چې د آخرت نه انکار کوي هغې ته زجر ورکوي. نو دلته اوس زجر بالقرآن ذکر کیږي. وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي لن نؤمن بهذا القرآن چری تصدیق نه کوو چری ایمان نه راوړو په دې قرآن باندې ولا بالذي نه په هغه کتاب نه په هغه معنی کتابونو باندې بین یدی چې مخکې د دی نه دي. ولې قرآن ورته دا خبره کوله چې یو وخت را روان دی چې الله تبارک وتعالی به تاسو جوندي کی او تاسو به د الله په حضور کې ودرېږئ او دا داسې وګڼئ چې دا کم وخت دی مقرر دی الله تبارک وتعالی به یې په خپل وخت باندې راولي. نو دوی به دا خبرې کولې چې دا ریزه ریزه او دا زرې زرې بدن دا به بیا څنګه جوندي کیږي. قرآن موږ ته دا خبرې کوي موږ دا خبرې نه منو. نو انکار به یې کو د داسې خبرو نه. دارنګې چې قرآن ورته وایي بغیر د الله نه بل څوک مرا مدد کوي دی به وایي اجعل الالهه الها واحده آیا ته ګرځئ کارسازان ګڼ ټول ته وای چې دا څه نشي کولی یو الله ارس کوي. نو د دې وجې نه مونږ دا قرآن نه منو، مونږ د دې تصدیق نه کوو. او چې دا به ورته ویلو شي چې دا صرف د قرآن مثلا نه، بلکې آسماني کتابونه چې څومره هم راغلي دي هغې د الله تبارک وتعالی د توحید مسله، د آخرت متعلق، د الله د کتابونو متعلق، د الله د پیغمبرانو متعلق هغې دا خبره کړې ده. نو دوی به وي مونږ هغه هم نه منو او دا هم نه منو. الله تبارک وتعالی وایي وبه یې منې، خو بیا به هغه وخت چې کوم دی نه تا نه تیر شوي. نو د دې وجې نه فرمایي ولو ترى اذ الظالمون، او کوینه تکله چې ظالمان موقوفون عند ربهم، ودرولی شي او دریږي په نس د رب د دې باندې چې د الله تبارک وتعالی په حضور کې اولاړوي، موقوفون چې اولاړوي په نس د رب د دې باندې د الله تعالی څخه. نو په دغه وخت کې چې دی د الله په حضور او د الله په عدالت کې ودرېږي، یرجعوا بعضهم الى بعض القول، واپس کوي با بعض د دینا بعض لرا بعض ته خبرو لرا، یقول الذين استضعفوا نبيا کسان چې کمزوري ګڼلی شوی وو، للذين استكبروا د پاره دا کسانو چې غي غټ ګڼلی شوی وو. دوه قسم خلکې همیشه د پاره په دنیا کې، یو هغه سړی چې تابعدار دی او بل هغه سړی چې دغه تابعداری کیږي او هغه مشر دی. نو دغه مشران به مولاړي چې د چا تابعداری شوی وو، دغه پیران چې خلکو ته غلط تعلیمات او خلک خپل خپو کې دغه سرونه سملولي چې تاسو مونږ سره راځي مونږ به تاسو الله ته رسو، هغه پیران چې نن خلک دغه په خپو کې پروت دی. او زمونږ په پاکستان کې ورشه وګوره، یو سیون ته چې لړ شي په سیون کې وګوره چې څومره لالې دا غی د عرس پر از باندې کیږي، اول تکم دعوتونه، اول تکم خوراکونه، اول تکم خرافات کیږي، تاسو به حق حیران شي. او دا رنگ نور چې کوم زینو کې قبرونه دي، په هغه قبرونو باندې ورشي وګورئ، خلک چې کوم دی په سجدو باندې قبرونو ته پراته دي، او که سجده نه کوي نو دغه نه غیر چا پیره ګرځیدل، او د غیر چا پیره ګرځیدل نه علاوه الته دا ګڼل چې زدي ځای ته راغلی مله الله زما اوري، او زما په د الله په کور کې چې زما په گاوند کې الله تبارک وتعالى جمعات ته الته زما ناوري الله تبارک وتعالى. نو کتاړو سجده نه کوي، کتاړو غیر چا پیره ګرځینا، خو چې ته الته تلې ستا عقیده دادا چې الله دلته موجود دی بل ځای کې نه دی، نو تبعی ده. نو د دې وجې نه دغه خلکو چې دا پیران دي دا مشرانو، او دا چې کوم مریدان دي دا کشرانو دا کمزوري ګڼلی شو، یقول الذين استضعفوا او به وایي هغه کسان چې کمزوري ګڼلی شوي وو چې تابعدارو، للذين استكبروا د پاره دا کسانو چې غټ ګڼلی شوي وو. دارنګي ورسره ورسره هغه علم چې ځان ته علم وای، هغه په عکس د دعوت د توحید، په ضد د دعوت د توحید خلکو ته د شرک او د کفر دعوت ورکي، او په ضد د نبی علیه السلام د سنت طریقې نه د بدعاتو او د خرافاتو دعوت خلکو له ورکي، دا مولا به مولاړي او دا مقتدیان به مولاړي، او دغه رنګ هغه مشر لیډر چې تا سیاسي طور ځان له جوړ کړو او تا ځان دین دغه د وجه نه خپل تباه کړو، هغه سیاسي لیډر هغه سړی بستا مخی ته به ولاړي، او ته به د هغې چې کله د هغه په تعلیماتو باندې تا د اسلام خلاف کار کو، چې کله تا د هغه د تعلیماتو د وجې نه د هغه د بیمانۍ ملګرتیا دې کوله، نو دغه کسان به ولاړي. نو څه وایي؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، که چرې نه وی تاسو نو به مونږه ایماندار، مونږ به ایمان راوړی، خو تاسو به مونږ ته دا خبره کوله چې دا خو تاسو مونږ الله ته رسو، نو مونږ به د الله تبارک وتعالی دین منلی و که چرې تاسو مونږ ته دا نمونه تعلیمات نه راکولې. نو څه به وایي اوس هغه مشران؟ قال الذين استكبروا بويا كسان چې غټ ګڼلی شوي وو، للذين استضعفوا د پاره دا کسانو چې کمزوري ګڼلی شوي وو، د چا چې تابعداري شوی وو هغه کسان به هغه چاته ووایي چې چا یې تابعداري کړې وه. څه به وایي؟ نحن صددناكم آیا منگا بند کری وی تاسو عن الهدى دا قرآن و سنتنا دا نیغ لارنا بعد از جاءكم پستاغنا چی راغلی و تاسو تا بل کنتم مجرمین بلکی وی تاسو پخپل مجرمان اس چکل دا کشران راشی دا تابدار راشی دا مقتدیان و دا اغا مریدان راشی دی خپل پیرانو تا خپل مشرانو تا دا خبرو کی دغه مشران به توئی زمړه ماته خود مټ نه نیوینی ولی ما خو صرف आवाज کړو چې د پیر بابا د پاره گاډی تیار دی ته د کور نه را خلاص وی او ته چې کوم نه گاډی تراله راوخته وی او بیا رااله چې ال تسخرافات او شرکیاتو هغه تا پخپل کول ها ما خو ته نه بند کړی د قران او د سنت نه ما کله تا ته ویلو چې ته تازه بندو ما لاره می ده تا بنده کرده و او تا ستا لاره می بنده کرده وی ما خدا کار نو کرده بلکه پخپلا اوس پخپل جرم مانده اقرار شا چه تا دا جرمونه کول نصبه حال دا آغ مشر چه دنیا که تا دا آغا دا پسی روان وی او دا آغا دا تعلیمات و متعلق تجوان تیرو دا اللہ تبارک و تعالی پا حضور کی بتا ندا سی انکارو کی نو بیا بسړی سمرا افسوس کوي چې افسوس د داسې مشر خبر اړو ما منلې دا خو مشر نه دی دا خو چې کوم د شیطانانو مشر دی وقال الذين استضعفوا بوي آکسان چې کمزوري ګڼلی شو للذين استكبروا د پاره دا آکسانو چې غټ ګڼلی شو چې هغه داغی تابیداری کې دا بل مکر اللیل و النهار بلکې چل د شپې او دروازه بلکې پریب د شپې او دروازه استأمروننا کله چې تاسو موږ ته حکم کو ان نکفر بالله چې انکار کو په توحید الله تعالی باندې و نجعل له اندادا او ګرځو الله لره په مثل د الله و اسر الندامتا او پټ بکلیخ پیمانتیا لره لما رأو العذاب کله چې ویني دی عذاب و جعلنا الاغلال او بګرځو موږ ات کړای توکونا فی اعناق الذین پسټونو دا کسانو کې کفرو چې کافران دي هل یجزونا نو دی له بدل نشي ورکې دي الا ما کانوا یعملون مگر دا غي چې دي کوم عمل کو الله تبارک وتعالى د دی هغه یو بل ته مخامخ کېدل او د مخامخ کېدلو هغه یو بل سره چې دي کوم خبرې دي قران مونږ ته په دنیا کې ذکر کړی نو چه کل ایرات ذکر کردی نو صد پاره ذکر کردی یعنی مقصد دا چه آغا سوک چه تا بغیر دا اللہ نه بل دین ترا بلی آغا سوک چه دا اللہ پا توحید پا خلاف مانی تا شرکیاتو او کفریاتو ترا بلی نو دا آغا مشر حالت اگورا چه دا قیامت پرز با دا آغا دا تا نینکاری نو فرمائی آغا کمزور تا بووی آغا کمزوری با دی مشرانو تا ووی چه تاسو منگ تا چل جو کردیو در از شپی و تاسو منگ تا دا مکر و پریب جوڑ کردیو چه تاسو دا اللہ تبارک و تعالی لشریکان و گرزوی او دا رنگی دا اللہ تبارک و تعالی در مدد کی دو دا پارا دا نمون وسیلی جوڑی کئی نو دا خستاسو رزش پا منگ تا تعلیماتو چه تاسو با منگ لراکول نو پا دغا ٹیم کی با سو کی و سر ندامتا نو پتا بکریخ پیمان تیا لرا طول بخپل زنون ملامت کئی که مشر دی او کنه آغا کمزور دی که آغا تابیدار دی او کنه دی چه تابیداری شوی دا که آغا لیدر دی او کنه آغا دا تابیدار دی او کنه آغا غلط مولا دی او دا آغا مقتدی دی پا دغا ٹیم که با طول چه کم دی آغا خپیمانتیا پتا کی چه او خوم خودیر پا سخت غلط دی کیو نو دغا خپیمانتیا با پتا کی کل چه وینی عذاب لرا اللہ تبارک و تعالی وی و جعلن الاغلالا او با گرزم زو اغا توکونا ات کرائی پی اعناق اللذین کفرو پا ستونو دا کسانو کچه کافران دی دا قیامت پا رز با تا زنزیرو نو آچولی شی نو زنزیر خو خلق سپو تا چه باچه پا دنیا کی چه سپی پیو تری او دارنگ حیوانات پیو تری نو چون که دا سپی کار کرو کل چه با یو حق فرست را پاسی دو او دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دعوت پی ورکو نو دا با دا سی غپل شورو کرتا بای چه دا سپی دی او دے پس شوی دی او نی پریگ دی د دې وجنا غ شاعر وی غرفی تو می اندیش زغو غایر کو رقیبان اواز سگا کم نکند رزکی گدارا وی د فقیر کار چ کم دی غا اواز لګول دی در په در ګرځي او خیر غواړي سپی غافي او د سپو په غفار باندې فقیر خیر چ کم دی نو غا کم نشو مقصد دا چې وګوره غا خلق چې د سپو کاری په دنیا کې کو چې حق پرستو پسې غفل نن ورته زنجیرونه چولی شوی دی چې تا به د توحید مسله کوله وې دا راغلی دی او زمونږ جماعت او کلی او اجره جدا کوي او زمونږ کې تفرقه جوړی او ټولګې دی دی چې کم دی په امت کې انتشار جوړی دخ کرنګي نبی علیه السلام ولی د مکه نه وته وته وی تا انتشار جوړ کړی دی منلای نه حتی دا چې د الله حکم راغی چې د مکه نه وزا او مدینه ته هجرت کوه کچاری خبره منلې وي د نبی علی السلام هجرت ته ضرورت وو هجرت ته خو ضرورت نو خودی داسې غفل د نبی علی السلام پسې او داغه د ملګرو پسې چې د پری خودو د الله تبارک وتعالى د توحید د مسلې د منلو ته نه تیارېدل نو د دې وجنه د غرنګي د قران تر د قیامت پورې دی او چې څوک هغه مسله کوي او داغي خلاف څوک کوي الله تبارک وتعالى وي زنجیرونه به ته د قیامت پر ازماني وای چولې شي او دارنګي دا بدله د سشي دا دا بدله دي د چې دي کوم عمل کو په دنیا کې دا نه چګني الله تبارک وتعالى د چا سره زیاتې کوي بلکې دا ستا د خپل عمل بدله ده وما ارسلنا في قريه من نذير ندليګل من په یو کلی کې سوکر ور کون کې الا مگر قال مترفوها مگر ویلی دی مالدارو دواغه انا بما ارسلتم به کافرون منگا پاغ سمانی چی تاسو پیرا لگلی شیو پاغی مانی انکار کون کیو تسلی ورکی دل توسو چا تا تسلی ورکی اول مخاطب دا قرآن نبی علیہ السلام دے چی کل نبی علیہ السلام دا مسئلہ اکڑا چی دا خلق پا یو بل دیتا بزنزیرو نواچولی شی او چا چی دا توحید خلاف کرده دے دیل و دا دا دا دا سی دا سی سزا ورکړی شي نو دا ټوکی به شروع کړی وې دا بکلې او دی وای چې یاره زما به په دې ملکونو باندې تسلط راځي او زبا چې کم دی په دې ملکونو باندې د الله د وحدانیت او دا رنګ د شرک په خلاف باندې چې تاسو کوم کارونه کوي د دې په خلاف باندې به زه یو طاقت تاسو ته ښکارا کوم نو دی به دی پر ټوکی مسخرې شروع کړي او ټوکی به کولې نو نبی علیہ السلام ل الله تعالی تسلی ورکي او اثبات رسالت په دی کې کوي چې پیغمبره خپکی غما د دین مخ کیوم چې ما سمره پیغمبران لیګلې دي نو همیشه د پاره مالدار او خلکو دغه خلاف کړي دي او دغه د پیغمبره نه انکار کړي دي نو ته خپکی غما کدي انکار کوي او دی ستا خلاف کوي دغه رنگی زمونږ استاوز د پاره تعلیمات شو چې اسنا چې د چا د خلاف کولو د وجنه د توحید مسله در نه پاتې شي ته د توحید مسله بیانوا زکه چې په هر دور کې د دې خلاف شوي دی په هر دور کې د دې خلاف خلکو کړي دي نو د دې وجنه پیغمبر اتا ته وایي چې ته په سره لګلې شوی او تا کوم مسله راوړې د موږ د دې نه انکار کوو او دا وجه سره چې موږ انکار کوو الله پاک کوئی وجه دادا چې الله تبارک وتعالى ول مال او دولت او اولاد او طاقت ورکړو په هغه طاقت باندې فخر کوو د اسلام په خلاف باندې نو څوک چې په خپل مال او دولت او په اسلام د اسلام په خلاف باندې په هغه باندې تکبر او دارنګي ځان غټ حسابي الله تبارک وتعالى دغه خبره کوي وقالو وایدی نحن اکثر اموالنا منګه ډیر د مالونو والی مونږ ډیر مالدار یو او اولاد مونږ ډیر یو په ادبار د مالونو سره و اولادن او په ادبار د اولاد سره و ما نحن بمعذبین او نیو مونږ چې مونږ له سزا راکړی شي یاره کچری مونږ الله ته خوښ نه وي نو دا دومره مال به سل راکاو دا دومره دولت به سل راکاو دا دومره بچی به سل راکول نه الله تبارک وتعالى جواب کوي قل تو ورته وا ان ربي يقينا رب زما چ دي يبسط الرزق قولا وي رزق لرا لمن يشاء چاله ري چ خوخ شي ويقدر او تنگي يا پاندازكي ولكن اكثر الناس لكن دير دخل كنا لا يعلمون دين پويگي قران سو جوابونه کوي دي چ کلا دا وي چ منګ لدا مال او دولت ها شته او منګ لبا عذاب نرا کیږي زکه چې کوم الله ته خوخ نه وي نو موږ لبې سل دارا کول. نو جواب چې الله د رزق درکړي دي نو دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه په دنیا کې د رزق ورکول دا داغه خوخه ده چې چاله کولاو کی او چاله تنکی. خود دې دا ها خود دې دا نتیجه نه ده چې کنه د ډیر مال او د ډیر اولاد د وجنه الله تبارک وتعالى ستاسو هر قسم عمل کوي نو هغه نه رضا دي. نه عمل د هغه نه رضا دي الله تبارک وتعالى چې الله ته په ځان نږدې کوي، او دا رنگ هغه طاقت چې الله ته په ځان نږدې کوي نو هغه طاقت ته الله تبارک وتعالى د پاره سبب د قربت ګرځېدی شي. نو فرمای و ما اموالکم ندی مالونه ستاسو ولا اولادکم او نا اولاد ستاسو بلتی په هغه طریقه تقربکم چې نږدې کړي تاسو لرا عندنا زمنګ سره زلفا په درجه کې الا من امنا مگر اغه څوک چې ایمان راوړې دي او عامل صالحا او عمل وکني فاولائک لهم جزاء الضعف نو دا کسان دی لره دا بدلا دو چن بما عملوا پاغه چې دی کوم عمل کوي وهم فی العرفات امنون او دی په بالا خانو کې په امن کې وي. الله تبارک وتعالى وی واوري چې دا تاسو کومه طریقه اختیار کړی دا او ستاسو دا مقصد دی چې ستاسو د ډیروالي د مالونو او د اولاد د وجنا زمنګ سکا په درجو کې تاسو نږدېوالي حاصل کړی دی د دې دا مطلب نه دی، بلکې هغه مال او اولاد چې د چا سره یې او دارنګي د الله تبارک وتعالى باندې ایمان راوړي او عمل صالح کړي نو داسې خلکو له موږ دوچن اغیله و منګه بدلی ورکو د اخرت او دوچن به منګه اغیله ثوابونه ورکو په هغه وجه چې دی کوم عملونه کړي. نو پیجنې چې ستاسو په عقیده کې ایمان نشته او ستاسو په اعمالو کې عمل صالح نشته نو دا شرط ته چې اول عقیده د توحید او صالح عقیده ساتل دا سبب د الله د نزدېکت ته، او دویم عمل صالح د الله د نزدېکت ته. نو بیا در سره مال او دولت یو تا د الله د رضا د پاره لگاو نو الله تبارک وتعالى بدل دوچن دا غي ثوابونه درک او تاسو چې کوم غوروالي ځان ته مالونه د دولت ته وجه نه وای او د ایمان د دولت نه محروم یی سوال نه پیدا کیږي چې تاسو الله تبارک وتعالى ته محبوب شي یا دا چې تاسو له عذاب در نکړی شي، بلکې په دې خلاف مانی چې چا دغه مال دولت او دا الله د فاره عمل صالح او ایمان راوړو الله تبارک وتعالى وی پاخسته خسته زینو کې بولا بالا خانو کې بولا ها انامونه او دا رنگ بدلی نصیب کوم. وقال الذين استضعفوا وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي لن نؤمن بهذا القران چري ایمان راوړو په دې قران باندې ولا بالذي نه په هغه باندې بين يدي چې وړاندې د دین دي ولو ترى اذ الظالمون او کوینه ته کله چې ظالمان موقوفون عند ربهم ادرول شي په نس درب دي باندې يرجع بعضهم الى بعض القول واپس پکی باز د دینا بازو ته خبرو لرا یقول الذين استضعفوا بویا کسان چې کمزوري ګڼل شي تابعدار للذين استكبروا د پاره دا کسانو چې غي غټ ګڼل شي چې دا غي تابعداري بکیدا لولا انتم لکنا مؤمنین کچری نو وی تاسو نو بمنګ ایماندار. قال الذين استكبروا بويا كسان چغي غټ غنلی شو او للذين استضعفوا د پاره دا کسانو چې کمزوري غنلی شو تابعدار ته تا وای نحنو سددناکم آیا منګ بنکړی وای تاسو ان الهدى د قران او د سنت نه د نه غلارینه بعد از جاءکم پس داغنا چراغلی و تاسو ته تا بل کنتم مجرمین بلکی ای تاسو پخپل مجرمان. وقال الذين استضعفوا بويا كسان چغي تابیداری کړي و کمزوري غنلی شو للذين استكبروا د پاره دا کسان چغي غټ غنلی شو دا غي اطاعت شوو بل مکر الليل والنهار بلک چل او پرې د شپې او دروازه استامروننا قال چې تاسو مونږ ته حکم کو ان نکفر بالله چې انکار کو په توحید الله تعالی باندې ونجعل له اندادا وغرزو الله لرب مثل دا الله بانده شریکان یعنی واسر الندامتا او پټ بکش پیمانتیا لرا لما رأو العذاب کل چوینی دی عذاب لرا وجعلنا الاغلال او بگرزو منگا اغا اتکڑو لرا یا اغا توکونو لرا فی اعناق اللذین کفرو پسوٹونو دا کسانو کچ کافران دی اغا زنزیرونا هل يجزون الا ما كانوا يعملون تاسو لبدلنی شي ورکې دي مگر هغه چې دي کوم عمل کړی دي وما ارسلنا في قريه نذليغلي من پکلو کې من نذير ديری ورکونکو نه یعنی څوک پیغمبر څوک یې ورکونکې الا قال مترفوها مگر ویل دي مالدار ته دغې کلی ان بما ارسلتم به كافر من غاغه مساله باندې چې تاسو پیرا لګلی شوې دا غین انکار کوونکی او پاغه باندې انکار کوونکی او وقالوا اوایدی نحن اکثر اموالا واولادا منغا ډیرو په ادبار د مال سره او ډیرو په ادبار د اولاد سره وما نحن بمعذبين او نیو منغا چ منګله بس زارا کړی شي کول تو ورته و ان ربي یقینا رب زما يبسط الرزق لمن يشاء قولا وي رزق چاله ری چې خو خشي پراه کوي رزق چاله ری چې خو خشي ويقدر او پان دازا کوي کمي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پويږي دادا الله حکمتونه دی پدې سوک نه پويږي وما اموالكم او ندي مال نستاس ولا اولادكم او نا اولاد استاسو بلتی پاغ طریقہ تقربکم چنیز دی کتاس لرا عندنا زمان سکا زلفا پا درجو کے الا من آمنا مگر آغا چاچی ایمان راوڑ دی وعمل سوالحا نومال یکڑ دی نیک فاولائک لهم جزاء الدعف دا کسان دی لرب بدلی وی دو چند بما عملو پاغا چی دی کم عمل کری وی وهم فی العرفات آمنون او دی با پا بالا خانو کے پا امن کی وی